Şüphesiz ki bu Kur'an, insanları en doğru ve en sağlam şeye, rüşte kılavuzlar ve düzeltmeye yönelik işler yapan müminlere, kendileri için kesinlikle ve kesinlikle büyük bir ecir olduğunu ve ahirete inanmayan kişiler için bizim can yakıcı bir azap hazırladığımızı müjdeler. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun değerli izleyenlerimiz. Yeni bir Kur'an ve İslam programında konuğumuz Hakkı Yılmaz Beyefendi ile yine birlikteyiz. Hepinizi saygılarımızla selamlıyoruz. Değerli izleyenlerimiz, Kur'an düşmanlarının Müslümanları uyutarak saltanatlarını sürdürebilmeleri için Kur'an'ı anlaşılamaz veya Rabbimizin bizlere vermeyi murad ettiği anlamı dışında yorumlanabilecek biçimde Resulullah'ın ismini de kullanarak hak dine katkıda bulundukları önceki programlarımızda araştırmacı yazar Hakkı Yılmaz tarafından dile getirilmişti. Cihat kavramının da yanlış anlaşılması nedeniyle Müslümanların Allahu Ekber nidalarıyla birbirlerini öldürdüklerine televizyon ekranlarında tanık olmaktayız. Ne yazık ki sömürgecilerden satın aldıkları silahlarla birbirlerini öldüren Müslümanlar da kime hizmet ettiklerinin farkında bile değiller. İslam dininde savaş konusunda Kur'an'dan örnekler vermek suretiyle açıklamalarda bulunması için program konuğumuz Sayın Hakkı Yılmaz Beyefendi'ye hoş geldiniz diyoruz. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Selam ve saygılarımı iletiyorum. Çok teşekkür ederiz efendim. Sayın Yılmaz, bu hayati konuda Kur'an bizlere ne demek istiyor? Açıklayabilir misiniz efendim? Efendim çok teşekkür ederim. Defalarca söylüyoruz. Kur'an'daki bir sözcük öz anlamının dışında başka anlamlara kaydırıldığı zaman evet, Kur'an'daki maksadının dışına çıktığı zaman dinde yozlaşma söz konusu oluyor. O nedenle cihat sözcüğü de bu sözcüklerden bir tanesi. Evet. Bu sözcük kavram olarak, sözcük olarak Arap dilindekinin dışında kullanılıyor ve dışında anlaşılıyor bugün için. Ve onun için de Müslümanlar cihatla savaşı, kıtal, mukatele veyahut da muharebe dediğimiz şeyler birbirine karışıp gidiyor. Maalesef. Maalesef. Öyle bir şey ki Arapçada kıtal sözcüğü var. Kıtal, bugünkü bildiğimiz ölme ve öldürme olayı, savaş diyoruz. Hayır, aslında o savaş sözcüğü bile bizim Türkçede de yanlış kullandığımız bir şey. Öyle mi? Şimdi savaş aslında müdafaa sözcüğünün karşılığı olması lazım. Öyle savmak mi? Savmak. Sav, ha, savmak. Şimdi eğer ki savaş sözcüğü savmaktan evet, geliyorsa tam ters oluyor. Ve o defetme sözcüğü ki bunun anlamı müdafaadır. Müdafaanın karşılığı olarak olması gerekiyor. Gerçekten. Yani evet, İslam'daki şeylere yani kıtal sözcüğünün de karşılığı olmaz. Cihat sözcüğünün de karşılığı olmaz. Muharebe sözcüğünde karşılığı olmaz. Ama birisi derdi ki hayır, savaş sözcüğü savma kökünden gelmiyor da başka bir anlamı var diye, yani Türkçe dil bilimcilerinden birisi bana bir açıklama yapacak olursa kabul ederim. Dinleriz. Ama öyle şu andaki bir şekliyle yanlış bir şey. Araştırmamız, onu bulamadık öyle bir şey. Evet. Evet. Yani ben bilmediğim için onu böyle tamam ifade edeyim geçeyim. Anlıyorum. İslam'da bir cihat sözcüğü var. Hı. Cihat sözcüğünü, muharebe sözcüğünü, mukatele sözcüğünü Türkçedeki tek sözcük savaş sözcüğüyle çevriliyor. Ve genellikle Kur'an çevirmenleri de bunu, bu şey meal yapanlar, tefsir yapanlar bu şekliyle aldıklarından dolayı da ortaya çok büyük bir kaos çıkıyor. Evet. O nedenle bu sözcükleri de tek tek inceleyerek Müslümanların bugünkü hali pürmelaline ayna olmaya çalışacağız. Çok teşekkür ederim. Çok hayati bir konu. Şimdi cihat sözcüğü. Cihat sözcüğü öz anlamı. Bu cehd, CHD harflerinden türeme bir sözcüktür. Cehd. Evet. Bunun öz anlamı ağır yük taşıyan hayvanın menziline ulaşabilmesi için gösterdiği çaba. Bu kök anlamı. Esas anlamı budur. Cehd sözcüğünün anlamı yük taşıyan, yani bunu zaten öz anlam bedevinin koyduğu bir anlam. Tabii ki. Bedevinin devesine, katırına, atına yük yüklediyip de onu bir yere götürürken at sırtındaki yükü götüreceği menzile götürme için yokuşunda, inişinde, rampasında yük ağır olmasına rağmen de götürme işine cehd denir. Arap bunu böyle adlandırdı. Tamam. Evet. Cihat sözcüğü bu sözcüklerden cehd sözcüğünün işteşlik kalıbında işteşlik bir sözcüktür. Bu karşılıklı olarak çaba harcamak. Yani bu yükü, bu görevi yerine getirebilmek için çaba harcamak demektir. Grup halinde. Evet. Şimdi bu işteşlik kalıbından bir mastardır. Sözcük anlamıyla şey yapacak olursak şöyle anlatayım. Karşı tarafın gücüne karşı güç kullanma, güç ile mukabele etme. Takat gösterme. Esas anlamı bu. Cihat sözcüğünün anlamı. Sözcük halinde. Kur'an'da bu sözcük, cehd sözcüğü 41 kez geçer. Evet. Şimdi cihat sözcüğünü şey yapacak olursak, biz Kur'an'ın geneli üzerinden bir göz atacak olursak, şöyle anlatayım, şöyle özetledik biz bunu. Evet. Öyle. Kur'an ile, yani bilgi ile, mal ile, dil ile, beden ile yerine getirilir bu. Yani bunlarla gayret etmek. Daha açık şekilde söylemek gerekirse cihat, Allah tarafından kullarına verilmiş olan bedeni, mali ve zihni kuvvetleri Allah yolunda kullanmak, yani Kur'an'ı anlama, anlatma, yaşama ve tanıtıp yayma için kuvvet harcamak demektir. Adım öldüğünün hiç alakası yok bu anlatımdan. Evet. Değil mi? Bu anlamda cihat sözcüğünün anlamı içerisinde, öz anlamında da gösterdiğim gibi adam öldürme, düşman yok etme, ortadan kaldırma, maddi zarar verme, tahribat gibi bir olay yok. Yok, hiç anlaşılmıyor. Evet. Kur'an'da cihat ile ilgili çok ayetler var. Ama bir Müslümana düşen cihat, evet, cihatların en büyüğü, cihatı dedik ya, Allah yolunda mal ile, can ile, bilgi ile gayret gösterme. Tamam. Öyle mi? Tarif bu. Peki, bu tanım bu. Öyleyse Kur'an'da Furkan suresinin 52. ayeti var. Bunu değerli dostlar, değerli izleyiciler, Kur'an'dan bu ayete iyi, hem de çok iyi odaklansınlar. Güzel. فَلَا تُتُعِ الْكَافِر۪ينَ وَجَاهِتُمْ بِه۪ي جِهَادًا كَب۪يرًا. Öyleyse kafirlere, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddedenlere itaat etme. Etme, evet. Kafirlere itaat etme. Peygamber'e verilen bir talimat. O gün Peygamber'e verilen bir talimat, bugün sana, bana, tüm müminlere verilen bir talimat. Aynısı tabii ki değişmez. Evet. Şimdi ayetin ikinci bir atıflı bölümü var. وَجَاهِتُمْ بِه۪ي جِهَادًا كَب۪يرًا. Onlara karşı olanca gücünle Furkan ile. Furkan neydi? Kur'an. Kur'an'ın evet, bir adıydı. Evet. Değil mi? Ve Furkan suresi de adı Kur'an'daki bu ayetten, Buradan kaynaklanıyor. Suredeki şeyden alır, Furkan sözünden alır. Öyleyse Furkan ile onlara karşı olanca gücünle büyük bir cihat yap, uğraşıver. Çok açık. Büyük bir cihat. Çok açık. Cihadın büyüğü, cihadı kebir ne ile yapılıyormuş? Kur'an. Kur'an'la yapılıyor. Ya. Kur'an burada ilmin temsilcisiydi. Evet. İlim, bilgi, vahiy, evet, canlılık, ruh. Eğer ki kafirlerle cihad edilecekse, zaten edilecekse. Müslümanın Müslümanla cihadı söz konusu değil yani. Olmaz da. Mümin müminle, Müslüman, evet, Müslümanla cihad etmez. O, ne uzak yapar? Olacak şey değil. Evet. Yardımlaşır. Tabii ki. Destekleşir. Birbirine kol kola girer. Anladın mı? Yardımlaşır. Evet. Birlik, beraberlik oluşturur. Mümin müminle cihad etmez. Evet. Mümin kafirle cihad eder. Kafirle cihad ederken de ne ile yapacakmış cihadını? Kur'an ile. Kur'an ile yapacak. Evet. Kur'an ile yapılan cihadın adı neymiş? Cihad-ı kebir. Cihad, büyük cihad. Büyük cihad. Evet. Şimdi aklıma bir hadis geldi de söylemeyeyim, neyse, evet. Evet. Büyük cihattan küçük cihada yani. Nelerle uyutulduk. Nelerle uyutulduk yani. Evet, tabii. Buyur. Yazıklar olsun. Müminin yapacağı cihat Kur'an ile. Evet. Şimdi cihatla ilgili Kur'an'da çok ayetler var. Daha evet, önce hatırlanacağı üzere Kadir gecesinde eğer ki çok sevap kazanmak istiyorsanız, çok Allah'ın mazharına, lütfuna mazhar olmak istiyorsanız yapacağınız şeyler hep Kur'an ayetlerinde saf 10-12 vermiştik. Orada hatırlıyorum, evet, bir ticaret teklifiyle. Tabii. Orada Cenab-ı Hak ve tücahidûne fî sebilillâh bi envâlikum ve enfüsküm. Evet, mallarınızla ve canlarınızla. Allah yolunda mallarınızla ve canlarına cihad edeceksiniz. Evet. Cihad edeceksiniz, gayret göstereceksiniz. Savaşacaksınız değil. Evet. Adam öldüreceksiniz değil. Bak evet, bunlar hep geçer. Hele Müslümanı öldürmek istiyor. Tevbe 24'te yine, bak evet, çok enteresan bu Tevbe 24. Tevbe. Bunu her vesileyle Müslümanların bilmesi lazım. Bu ayeti vurgusu için orijinaliyle de vereyim. Peygamber Efendimiz'e bir bütün tüm insanlığa, özellikle Müslümanlara bir deklarasyon var burada. Kul in kana abaukum ve ibnaukum ve ihvanukum ve ezvacukum ve ashiratukum ve emvalun taraftumuha ve ticaretun takşavne kesadeha ve mesakinu terzavneha ehabbe ileyküm minallahi ve rasulihi ve cihadin fi sebilihi feterabbesu hatta yatiyallahu bi emrih. Vallahu la yehdil kavmel fasikin. De ki, eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, akrabalarınız, kabileniz, elde ettiğiniz mallar, evet, durgunluğa uğramasından korktuğunuz, ürperdiğiniz ticaret, tek tek sayın, hoşlandığınız meskenler, size Allah'tan, onun elçisinden ve onun yolunda çaba harcamaktan, evet, cihattan daha sevimli ise artık Allah emrini getirinceye kadar bekleyin. Bekleyiniz. Ve Allah hak yoldan çıkmışlar topluluğuna kılavuz olmaz. Evet. Yine cihat İslam'ın öngördüğü, evet, ifadelerdendir. Yine Hucurat 15'te burada yine müminler, gerçek bir mümin nasıl anlatılır? Nasıl olur? Bunun tanımıdır Hucurat 15. Bak. İnnemel müminûne lezine âmenû billâh ve rasûlihî. Sümme lem yertâbû. Ve cahedû bi envâlihim ve enfüsüm fî sebilillâh. Ulâikehum sâdibûn. Müminler, tanıma bak. Ancak Allah'a ve onun elçisine iman eder, sonra da şüpheye düşmeyen ve malları, canlarıyla Allah yolunda çaba harcayan kimselerdir. Evet. Çok açık. Çok açık. İmanın niteliklerinden, imanın en güzel yansıması, imanın en güzel meyvesi cihattır. Evet. İşte bunlar sadıkların özü, sözü, doğru olanların ta kendileridir. İşaret ediyoruz. Evet. Gösteriyor böyle. Evet. Evet. Müminin en güzel şeyi, evet, budur. Evet. Ve bunu unutmayalım. Tekrar, evet, cihatla ilgili çok ayetler var. Çok ayetler var, evet, evet efendim. Bunları dememize lüzum yok. Cihatla ilgili 50'ye yakın ayet, evet, var. Ve Hac suresinde de ve cahidu fillah hakka cihadi. Orada da hakkıyla cihad edeceksiniz diyor. Hakkı olması gerektiği şekilde. Evet. Kur'an'da olması gerektiği şekildeki cihat neydi? Mallarıyla, canlarıyla Allah yolunda. Tamam da bu malı nereye harcayacak? Kur'an ile efendim. Kur'an ile değil mi? Kur'an ile. Ha. Malı, canı Kur'an'ı öğretmeye. Kur'an'ı anlatmaya harcayacağız. Zihni ifadelerle. Ha, tamam mı? Malı, canı. Evet. Malı ile canı nereye harcayacağız? Evet, eğitime. Eğitime harcayacağız. Evet. Kur'an öğretimine harcayacağız. Evet. Kur'an'ı tanıtacağız. Mal, bedenimizle, vaktimizle, paramız var. Onunla Kur'an'ı tanıtacağız. Onu Kur'an'ı alacağız, birine okutturacağız, anlatacağız, içindekini öğrenecek. Evet. Arapça elif, be, te, se diye değil yani. İçeriğini öğreteceğiz. Evet. Cihadın en büyüğü Kur'an'ı öğretmektir. Evet. Malımızı, canımızı işte bu yolda harcayacağız. Canı da bu yolda harcamak. Canı da bu yolda harcayacağız. Cihat bu. Cihat evet. Konumuzla ilgili şey bu. Çok yanlış anlamlar veriliyor şu anda. Gerçekten çok evet. Yanlış. Yani bu üzülüyor şimdi, insan yani. Şimdi ne yapıyor? Savaş yapıyor. Evet. Birbirlerini öldürüyorlar. Boyunlarını kesiyorlar. Adını şey yapıyorlar. Şimdi o boyutuna ayrı bir geleceğiz. Müslüman. Bu kafirle ilgili. Sen kafir burada ilgili. Kafire ne yapacaksın? Kur'an'ı güzelce götüreceksin. Evet. Diline tercüme edeceksin. Evet. Hediye olarak vereceksin. Heh. O da Kur'an'ı, Allah'ın mesajını öğrenmiş olacak. Cihadın büyüğü bu. Bu kadar bu. Allah'ın emri bu. Evet. Unutmayalım. Furkan 52'de ve cahidun bihi cihaden kebira. Kafirlerle Furkan ile cihadın büyüğünü yapacaksın. Göstermiş emri. Apaçık. Evet. Allah'ımız göstermiş burada bize nasıl evet. Yapılacağını. Değil mi efendim? Çok açık. Evet. Furkan 52. Şimdi gelelim savaş konusuna. Ha, savaş bu çok konuşuluyor bugünlerde gündemimizde de. Gündemimizde evet. De savaş. Çok oluyor maalesef. Şimdi savaş dediğimiz zaman kıtal. Öldürme. Şimdi deminki bahsettiğim gibi cihada girerken biz cihat sözcüğüne de savaş dedik geçtik. Maalesef. Muharebe sözcüğüne de savaş dedik geçtik. Evet. Mukatele sözcüğüne de savaş dedik geçtik. Bitti gitti. Hepsi karıştı birbirine. Anlam birbirine bir çorba oldu. Aşure çorbası oldu. Maalesef. Cihadı öğrendiydik. Cihatta evet. Ölme, öldürme vesaire gibi bir şey yok. Yok. Tamam. Yük ağır olsa da hedefe varmak için gayret gösterme. Evet. Kafayı cihadı koyup anlamda. Oraya ulaşma. Bunu da mal ile canla yapacaktık. Şimdi gelelim savaş sözcüğüne. O konuya. Şimdi savaş terimine. Şimdi kıtal. Kıtal sözcüğü karşılıklı ölümüne hareket. Ölme, öldürme. Buna mukatele diyoruz. Tamam. Kıtal diyoruz. İkisi de aynı anlamdadır. Aynı işteşlik kalıbıyla mastardır. Bir de harp sözcüğü vardır. Harp, evet. Şimdi harp sözcüğü vardır. Şimdi harp sözcüğü dediğimiz zaman bunu da biraz ayrıntı vereceğim. Buyurun. İki tane harp sözcüğü vardır. Bir tanesi hani Arapça okuyup yazmayı bilenler bilir. Ha harfiyle ha, re ve be harfiyle olan. Evet. Harf sözcüğü vardır. Bir de hı harfiyle. Hıyla. Noktalı ha diyoruz ya o hı harfiyle hı, re, be harfiyle. Tamam. Olan harf sözcüğü vardır. Tamam. Noktasız olarak ha harfiyle olan harf sözcüğü lügatlarda nekizü silm. Silmin, ha, silm. Selametin, noksansızlığın, eksiksizliğin karşıtı. Eksiklik, kısacası öyle diyelim. Olumsuzluğun karşılığını olumsuz hale sokma. Olumsuzluk demek. Silmin karşılığı. Şimdi hı ile olacak olursa, bu da nekizül umran. Umran, imar var ya, yapım, imar, mimarlık umran, var ya, ha, mimar, evet. Onun karşıtı. Ha. Bu defa tahrip, tahribat diyoruz ya, tahribat, yıkmak, evet. Yıkmak, yıkıntı. Ha, tersi, imarın tersi. İmarın tersi, imar tamam. Yapma, bir binayı yapma, onu yıkma da tahriptir, tahribattır. Tahrip etti, evet, anladım, evet. Şimdi böyle bir farklılıkları vardır. Şimdi bizde bunun karşıtı yıkımdır, bunu Kur'an'da bunlar fazla farklı şeylerde geçer, bunları ayıracağız. Tamam. Cihadı anlatmıştık. Şimdi kıtal üzerinden kıtal, evet. Böyle başlayacağız ki savaşın ne demek olduğunu, Savaşı biz kıtal karşılığı alacağız. Evet, kıtal karşılığı alacağız kıtal, savaş değil mi? Mukatele karşılığı alacağız. Şimdi kıtal sözcüğü, işleştik ifade etmek kişilerin karşılıklı birbirini öldürmesi demek. Tamam, o anlamda. Buna da yani mesela mukatil savaşa giden adam demek. Hmm. Hem ölmeyi göze almış öldürmeyi ama olur. Öldürecek de kimse tamam, demek. Olan. Bunun tamam. Anlamı bu. Kur'an baştan sona incelendiği zaman, şimdi gelelim kıtal. Evet. Kur'an insan öldürmeye cevaz verir mi? İnsan insanı öldürttürür mü? Hem bireysel olarak öldürttürür mü? Ters geliyor. Hem de toplumsal olarak savaş halinde grup askerleri birleştirip gidip falan kitleyi öldürün der mi demez mi? Mantığıma biraz ters geliyor mesela şöyle düşündüğünüzde. Şimdi Allah'ın rahmetine, mağfiretine, Allah'ın sıfatlarına baktığımız zaman bu insanlığa ters gelir. Ters değil mi efendim? Ters gelir. Evet. Şimdi neden? Piyasadaki uygulama ters gelir. Kur'an'daki olan savaş hiçbir insana ters gelmez. Gelmemesi gerekir. Evet. Evet. Şimdi Kur'an'a baktığımız zaman şimdi Kur'an birinci planda halk arasındaki belirli olumsuzlukları nasıl ifade eder? Fussilet suresinin 33-34. Ayetinde. Kötülüğü en güzel şeyle sav. Sav diyor, evet. Git o adamı kötülük yapanı öldür der mi? Hayır. Demez. Onu ikna et. Evet. Sav. Maide 13'te yine kötülük yapanları vesaire şey yaparken yine de sen onları affet ve aldırış etme. Buna rağmen bak affet, evet. Aldırış etme. Şimdi Müzzemmil 10'da evet. Kafirlerle peygamber tartıştığı hani durumlarda, evet. Tartaklandığı durumlarda git onları vur öldür der mi? Hayır. Onların söylediklerine, söyleyeceklerine sabret. Sabret. Ve güzelce ayrıl onlardan. Evet. Bak ne kadar güzel, hoş ifade. Evet. Evet. Gâşiye 21-22'de. Haydi öğüt ver. Hatırlat. Şüphesiz sen bir öğütçüsün, hatırlatıcısın. Sen onların üzerinde bir zorba değilsin. Bak zorba değilsin. Öğüt ver. Ne evet. Kadar güzel. Evet. Bakara 109. Bak. Buna rağmen siz Allah'ın emri gelinceye kadar af ile, hoşgörüyle davranın. Hep sulh teşvik edici ayetler. Evet. Evet. Evet. Şimdi kafirlere karşı burada. Bak şimdi burada bir noktaya dikkat edeceğiz. Allah'ın emri gelinceye kadar. Bekleyin. Bir bekleyin. Ha. Bunu önce bir bilin. İlk önce eğit onları, öğüt ver, ikaz evet. Et. Bekle. Allah'ın nazarında. Bakın şimdi Maide 32'yi okuyacağız. İşte bunun için biz İsrailoğullarına ki İsrailoğullarındaki şeriat bizde de caridir. Evet. Şüphesiz her kim bir zat veya yeryüzünde bozgunculuk karşılığı olmadan bunu unutmayalım. Tamam, kısas. Bir zat ve yeryüzünde bozgunculuk karşılığı olmadan bir zatı öldürürse artık bütün insanları öldürmüş gibi olur. Bitti. Evet. Kim de bir zatın yaşamasına sebep olursa bütün insanları yaşatmış olur. Çok güzel. Evet. İslam'daki düstura bak şimdi. Ne kadar güzel. Bir insanı öldürmek bütün insanlığı, tüm insanlığı öldürmek boyutunda bir suçtur. Evet. Burada da şimdi kim bir zat veya yeryüzü bozgunun karşılığı olmadan bunu biraz sonra açacağız bu şeyleri. Tamam. Yine Rabbimizin Enam 151, 152'den olan boyutunda. Bak şimdi, de ki, geliniz Rabbinizin size neleri tabulaştırdığını, dokunulmaz kıldığını okuyayım diyor. Bak Cenab-ı Hak belirli şeyleri tabulaştırmış. Bak tabulaştırma. Şimdi kendisine hiçbir şeyi ortak koşmamanızı, bir. Ana babaya iyilik yapmanızı, güzel davranmanızı, fakirlik endişesiyle, fakirleştiriliriz korkusuyla çocuklarınızı öldürmemenizi, kötülüklerin açığına ve gizlisine yaklaşmamanızı, haksız yere Allah'ın haram kıldığı nefsi öldürmemenizi. Bunlar tabulaştırılmış. Bunlar tartışılmaz. Haksız yere. Bak, bunlar tartışılmaz. Evet. Yine İsra 33'te ve hak ile olmadıkça Allah'ın haram kıldığı bir kimseyi öldürmeyin. Hak ile olmadıkça. Hak ile olmadıkça. Hmm. Hak ile olma. Deminki orada da bir şey vardı. Hani böyle Allah'ın haram kıldığı nefsi. Hak ile olmadığı yukarıda başka ifadelerle hemen, ifade. Hemen üzeri bir de evet. Evet. Bu ayetlere baktığımız zaman insan hayatının korunmuş olduğunu, güvence altına alındığını, hiç kimsenin ferdi veya kamu kararıyla Allah'ın izin verdiği olguların dışında savaş ile herhangi bir insanı öldüremeyeceği ilan edilmiş. Apaçık ilan edilmiş bu arada. Evet. Zavallı bu Müslümanlar bir. Ne halde demiş. Şimdi bu ayete iyi dikkat edeceğiz. Nisa 92-93. Ayetler uzun da ben konumuz olanın noktalarına değineceğim. Tamam. Ve hata dışında bir mümin diğer mümini öldürmesi söz konusu değildir. Hata dışında evet. Ve kim bir mümini kasıtsız kaza ile öldürürse mümin bir köleyi özgürlüğe kavuşturmalı. Devam eder. Ne diyor? Bir mümin bir mümini nasıl öldürebilir? Hatayla. Hatayla. Kaza kurşunuyla denir ya. Evet. Ha. Veyahut da araba çarptı falan mesela. Ha. Onun gibi. İşte evet. Kaza. Tabii. Doğru. Bela, kasıt musibet yok. Dediği gibi. Tabii. Ama direkt öldürme amacıyla yani taammüt dediğimiz şey söz konusu değil. Bilerek, isteyerek olmayacak. Evet. Tamam. Mümin hatayını öldürebilir. Bu hayatta olabilir. İrade dışı. Hayatta bu var. Tabii ki. Ve şimdi diğer ayete geliyoruz. Bak 90. Ve kim bir mümini kasten bile bile isteyerek öldürürse işte onun cezası içinde sürekli kalmak üzere cehennemdir. Ne korkunç bir şey. Aman Allah'ım ya Rabbim. Evet. Ne korkunç. Ebedi cehennem. Mümin olduğu için kasıtlı olarak öldürürse evet. O cehennemdir. Onun lamıcımı yok. İslam'daki evet. insan hayatının değeri evet. bu ayetlerde gayet net bir şekilde ifade edilmiş. Çok açık efendim. Çok açık. Evet. Evet. Peki mümin mümini öldürebilir mi? Öldürmemesi gerekir. Öldürmemesi gerekir. Ama bakın kardeşim burada üzülerek söyleyeceğim bir ifade var. Hucurat suresinin 9 ve 10. ayetleri bakın Hucurat suresinin 9 ve 10. ayetleri ayetin öz anlamları çarpıtılmak suretiyle müminlerin birbirini öldürebileceğine Allah Allah Müslüman kitlelerin birbiriyle savaşabileceğine malzeme yapılmıştır. Yazıklar olsun. Haince, şerefsizce, namussuzca. Aman Allah'ım ya Rabbim. Anlatıyorum. 10, 9. Evet. Ayetin başı orijinaliyle veriyorum. Ve in taifetani minel müminin aktetelu. İki grup. Eğer ki müminlerden iki tayfa, iki grup birbirleriyle bak şimdi burada iktital sözcüğü var. Evet. Burada önce şunu edeyim. Bugün piyasadaki meallere, tefsirlerin %99,99'una bakacaksınız. Evet. Buradaki iktatelü sözcüğü birbirleriyle savaşırlarsa, birbirleriyle dövüşürlerle, birbirleriyle bilmem ne halt ederlerse hep diye hep yanlış çevrilmiştir. Hep öyle yazıyor. Evet. Ve böylece buradan iki Müslüman tayfanın savaşabileceği, birbirini öldürebileceği hükmünü çıkarmışlardır. Meşruiyet kazandırıyorlar o şey. Burada ilim ehline de duyuruyorum. Buradaki sözcük mukatele değil, buradaki iktitaldır. İktital sözcüğü mutavaattır. Bunun anlamı olur ki iki Müslüman tayfa provoke edilerek, birilerinin oyuna getirilerek birbirlerini öldürme noktasına getirirlerse demek. Savaştırılırlarsa. Tahrik edip birbirlerine. Tahrik. İşte birisi provoke eder, fitne fesat araya gidip Müslümanlar böyle bir oyuna gelirlerse... Bak, tamam. Ayetin anlamı budur, iktitaldir. Bugün hayatta olan, sesimizi duyabilecek olan, Diyanetinden ilahiyatına kadar tüm tefsircilere meal yazan arkadaşların hepsine bir uyarıdır bu. Bunu söyleyeyim. Çok hatta güzel ve hatta, geçen de Diyanet İşleri Başkanlığı'nın en son bir versiyonunu burada övmüştüm, evet, ellerinden öpmüştüm. Bu ayette de maalesef çok büyük hata yapmışlar. Yapmayın. Onları da bu konuda tavsih ve fasihe, evet, onları da davet ediyorum. Buradaki sözcük mukatele değil, iktitaldır. İktital, dediğim gibi, oyuna getirilmek suretiyle savaştırırlarsa demektir. Evet, Müslümanlar iktitale uğrarsa, yani birilerinin oyuna gelip birbirleri savaştırırlarsa, evet, savaşamazlar, öldüremezler ama olur ki böyle bir oyuna gelirlerse, bakın, tahrike kapıldılar. Evet, fe aslihu beynehuma. Hemen devreye girin, aralarını bulun, onları ıslah edin, onları düzeltin. Çünkü ikisi de mümin. Evet. Evet. Bak, ve in bagat ihtahuma alel ukhra faqatul lazina tabi. Eğer ki bunlardan bir tanesi, yok, siz uyarmanıza rağmen, hı, bak, Allah Kur'an'da müminin mümini demenize öldürmesine rağmen, haram etmiş demesine rağmen, bunlardan olur ki birisi inat eder de, inat edip illa ki ben onu öldüreceğim diye ısrar edecek olursa, siz onları öldürün. Ha, şimdi, neden? Bunlar Allah'a karşı geldi. Bitti, Kur'an'a karşı geldi. Kur'an'a karşı geldi, ona Allah'ın karşı emrini takmadı. Takmadığı tamam için. Hmm. Bu defa ne olacak? Şimdi bunu biraz sonra aşağıda göreceğiz. Evet. Biraz sonra onu aşağıda göreceğiz. Çok nefis ya, evet. Evet. Normal şartlarda kesinlikle, hmm, ne bireysel olarak ne kitlesi olarak mümin müminle savaşamaz, mümin mümini öldüremez. Evet. Olur ki oyun oldu. Evet. O zaman bir üçüncü kişi, üçüncü bir grup devreye girip onların arasını bulacak. Siz müminsiniz, öldüremezsiniz diyecek. Evet. Bugün bir Türkiye Müslümansa Suriye ile, Suriye Müslümansa Türkiye ile, onlar İran'la, Irak'la Müslüman geçinen devletlerin hiçbirisi birbirine kurşun atamaz, birbirini öldüremez. Eğer ki olur ki üçüncü bir güç tarafından bunlar provoke edilerek birbirine düşürüp savaş ortamına girilecek olursa, hı, üçüncü bir devlet devreye girecek. Diyanet devreye girecek, ilahiyat devreye girecek, toplum devreye girecek. Hop arkadaşlar, siz Müslümansınız, Allah Müslümanların birbirlerini kırmasını, öldürmesini haram etmiştir diyecek. Buna rağmen biz Allah takmıyoruz, birbirimizi öldüreceğiz diyen olursa, siz onlar, o zaman onlar savaşacaksın. Evet. Ayetin onu durdurmak için. Çünkü ve ayetin devamında şu var. Mutlaka müminler kardeştirler. Ayetin devamı. Hmm. Bunun anlamı şudur. Evet. Siz kardeşsiniz demek birbirinin sevgi boyutu demek değil. Bu mülk Allah'ındır. Siz de kardeşsiniz. Siz kardeşler babasının evindeki sofrada yemeklerini yedikleri gibi, evet, aynen o konumdasınız. Heh. İki kardeş, birisi az yedi, birisi çok dedi, kavga etmiyorsa, birbirini öldürmüyorsa gibi, siz de Allah'ın mülkünde, Allah'ın rızkını yerken birbirinizi öldüremezsiniz. Anlamında. Evet. Evet. Evet. Bunu da böyle bileceğiz. Çok güzel. Efendim, kısa bir ara vermemiz gerekiyor müsaadenizle. Değerli izleyenlerimiz, kısa bir ara veriyoruz. Bizden ayrılmayınız lütfen. Trabzon'da mı? Yok Ahmet Bey. Dayınızın oğlu mu görmüş haberi? Yerel basın da dahil Interpress'ten gelen günlük medya raporları eksiksiz elimize ulaştı efendim. Henüz gelmemiş olabilir Ahmet Bey ama eli kulağındadır. Analizlerle beraber e-postanıza yönlendirildi. Bu analizler istediğimiz mesajları müşteri kitlemize iletebildiğimizi gösteriyor. Medyada kaybolmayın. Interpress 1940'tan beri yanınızda. Ahmet Bey, müjdemi isteyelim. İlahiyatçı yazar İhsan Eli Açık'ın kitaplarına ulaşmak için 0212 621 24 74. İnşa Yayınları, Çağın İdrakine. Elif, Lam, Mim. İşte bu kitap, kendisinde hiç kuşku yoktur, ıssız yerlerde iman eden, salatı ikame eden, mali yönden ve zihinsel açıdan destek olma, toplumu aydınlatma kurumlarını oluşturan, ayakta tutan, kendilerini rızıklandırdığımız şeylerden Allah yolunda harcama yapan, başta yakınları olmak üzere başkalarının nafakalarını sağlayan, sana indirilene ve senden önce indirilene iman eden, Allah'ın koruması altına girmiş kişiler, ki bunlar ahirete de kesinlikle inanırlar, bunun için bir kılavuzdur. İşte bunlar Rablerinden bir kılavuz üzerindedirler. Yine işte bunlar kurtulanların, kazançlı çıkanların ta kendileridir. Değerli izleyenlerimiz, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Araştırmacı yazar Hakkı Yılmaz Beyefendi birinci bölümde çok hayati bir konu üzerinde açıklamalarda bulunuyor. Özellikle Hucurat Suresinin 9. ayetinde bizim şimdiye kadar yanlış anladığımız müminlerin birbirleriyle savaşmaları durumunu şeklinde okuduğumuz meallerin yanlış anlaşılmaya sebebiyet verdiğini, buradaki anlamın savaştırılırlarsa, yani iki grubun, iki mümin grubun birbirlerinin arasına nifak sokmak suretiyle, oyuna getirilmek suretiyle savaştırılmaları durumunu ifade ettiğini açıkladı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Efendim, tekrar devam edebiliriz. Buyurun evet. Efendim. Evet, teşekkür ediyorum. Şimdi Kur'an'a baktığımız zaman, hani deminki ayetlerde de dedik ya, nefis karşılığında olmadan. Nefis. Ki bu hani kısas dediğimiz hukuki boyut var. Bir başka noktası daha var. Savaşın adam öldürmenin meşruiyetini ifade eden ifade eden ayetlerden birkaçını şey yapacağız. Bunun genelini, bak genel olarak savaşın da hukukta da adam idamına karar verme noktası sadece bir ayet kaynaklı olarak bileceğiz. Ondan sonrası onların tefsiri ayetinde. Bu ayet Maide suresinin 33-34. ayetleri. Evet. Demin bahsetmiştik ki hani İsrailoğullarına da şöyle yazmıştı ki bir insanı öldürmek bütün alemi öldürmek gibidir. Şey var, onun devamı bu. Bu ayette innema cezaullezine yuharibunallaha ve rasulehu ve yes'avne fil ardı fesade. Bak şimdi. Evet. Burada kesinlikle bak Allah'la muharebe edenler. Allah'la muharebe. Resulüyle muharebe edenler. Bak mukatele değil yani Allah öldürmeye kalkanlar demek tabii, anlamı veremeyiz. Tabii çıkmaz. Yani, tamam? Öldürülmez tabii. Ve yesavne fil ardı fesada. Ve yeryüzünde fesada kalkanların cezası. Fesat, Allah'a Resulüyle muharebe ve yeryüzünde fesat. Bozgunculuk. Bunların cezası bak. En yukattelu, ev yusallebu ve tukatta eydüğün ve ercülehüm hilafın, min hilafın. Ev yünfe minel arzı. Bak burada bunların cezası böyle, şöyle diyeyim, Allah ve arasına karşı hani muharebe eden, bozum yapmaya teşebbüs etmiş olan ve yeryüzünde kargaşa çıkarmaya çalışanların, bunlar yakalanmazdan evvel tabii bir de bu var. Yani bundan dönecek olurlarsa, biz böyle bir halt ettik deyip itiraf edip mahkemeye başvuracak olurlarsa onlar affedilir. Tevbe onlar, gibi. Evet. Şey, bu işte tamam. Zaten tevbe. Karşı ancak öldürülmeleri bir. Veya asılmaları yahut ayak ve ellerinin çaprazlama arka arkaya kesilmesi ya da bulundukları yerden sürgün edilmeleridir. Bu el burada bu genel bir ayet. Ben bu ayetle ilgili program bir tanesinde 100 tane ceza maddesi çıkarılabilen bir ayet dediydim hatırlarsanız. Evet. Sadece şunu ifade etmek suretiyle. Şimdi burada şunu şey yapacağım. Allah'a karşı bir savaş açıldıysa. Dini Kur'an'ı yok etmek üzere faraza. Yeryüzünde fesat çıkarmaya karşı bir teşebbüs edildiyse işte orada toplumun onlara dur demek mecburiyeti vardır. Mecburlar. Buna mecburiyet vardır. Şimdi insan Adiyat suresinde şey yaparken çıkarcılığı yüzünden yeryüzünü talan ettiğini, insanları hepsi benim olsun diye 3 kuruşluk menfaati için tüm insanlığı öldürebildiğini, mahvedebileceğini Bunları hep burada görüyoruz. Onların en böyle can damarlarına kadar girdiğini, gireceğini, talancı olduğunu bunu biliyoruz. Evet, onu Adiyat bunları, suresinde. Bunları Adiyat suresinde bunlar var. Şimdi Cenab-ı Hak işte bu yeryüzündeki muharebeyi, Allah'a karşı muharebe. Allah'a karşı muharebe nedir biliyor musunuz? Buna fitne diyoruz. Fitne. Allah herkes mümin olsun, Müslüman olsun, müvahhid olsun, şirkten, küfürden uzak olsun derken birileri de insanları dinden çıkarmaya çalışırlar. Bir kitleyi, bir kişiyi dinden çıkarma faaliyetinin adı Allah'a muharebedir. Bunun adı fitnedir. Yani karşıdaki bir insanın cehenneme girmesine, ateşe atılmasına vesile olmaya çalışmaktır. Ebedi hayatını i̇şte öldürüyor. Bunlara karşı dur denir. Ve Cenab-ı Hak Bakara suresinde savaşın gerekçelerini anlatırken, bak şimdi burada iki tane ayet vereceğim. Bakara. Haç 40'tan bir parça vereceğim önce. Bak velevla defullahi nase ba'dahum bi ba'zın. Eğer ki insanların, Allah insanların birini birbiriyle def ettirmesini istemeseydi. Tamam, evet. Yani hatırladım. Allah birbirlerini savaştırıyor. Bu kötü olan insana, gruba, iyi olan müminler gidin engel olun demeseydi. Yani insanları birbirine def ettirmeseydi Cenab-ı Hak. Bak burada lehuddimet. Sevamü ve biyav ve salavatüm ve mesacüdü yüzkeru fi ismullah. Yeryüzünde, bak şimdi, çarşı, pazar, orman, fidan, alışveriş merkezi, okullar, Allah'ın bir hayat, anıldığı mescitler, yeryüzünde hiçbir şey kalmazdı. Hepsi yer ile yeksan olur giderdi. Yani birileri yeryüzünü ortadan kaldırır giderdi. Berbat ederdi. Cehenneme çevirirlerdi. Onun için yeryüzünün yıkımını engellemek için Cenab-ı Hak bir kitleye diyor ki git bu kitleye engel ol. Şimdi anlaşıldı. Şimdi yine aynı şekilde mesela Bakara suresinde de 251'de aynı şeyi görürüz. Velevla defullahi nase ba'dahum bi ba'zin lefesedetil ardu. Eğer ki Allah'ın bir bazılarının bazılarına def etmesi olmasaydı yeryüzü kaosa dönüşürdü. Kaos oluşurdu. İşte Cenab-ı Hak bu savaşı durumda, bunun için. Bu durumda meşru. Evet. Allah'a savaş açıldıysa, savaş açılıyorsa veyahut da muharebe yapılıyorsa, biz bunu yuvarlak sözcükle kullanalım. Ve yeryüzünü birisi bozmaya kalkıyorsa, gelecek kuşakların yiyecekleri, nimetlerin hepsini kendine bir şey yapıp yeryüzünü mahvediyorsa, ekinsiz, yağmursuz, yağsız bırakacak bir şeyse, bunlara müdahale edilmesi için Cenab-ı Hak savaşı öngörmüştür. Şimdi bunu derken bak şimdi bir başka ayette Bakara suresinde, bu çok enteresandır zaten, bu ayeti de vereceğim şimdi, müminlere bu önemlidir. Yine Bakara suresinin 216. ayeti. Bak. 216. Bak, kütübe aleykümül gıtal. Size savaş, ölme öldürme. Evet. Yazıldı. Ölme de öldürme de. Evet. Evet. Size bu yazıldı. Sizin üzerine borç yapıldı. Ve hüve kürhün leküm. Bu, bak, hoş olmayan bir şey olmasına rağmen. Tabii, hoş olmayan bir şey. Savaş hoş bir şey değil. Tabii ki. Evet. Mal gider, can gider. Tabii, her şey. Her iki taraftan ölenlerin hani çoruğu, çocuğu, ailesi vesairesinde hani mahvolur. Doğru. Bu şey. Ama Cenab-ı Hak bu savaş ayetlerini şey yaparken, bu Bakara 190'da bir şey var. Bir de sınırı aşmayın emri vardır. Evet. Savaş hukukunu ildiren. Sınırı aşmayın. Evet. Bu Allah sınırı aşanları sevmez derken, burada mesela şöyle anlatayım bunu, sınırı aşmayın ifadesiyle. Düşman topraklarının yakılıp yıkılması. Bu yapılamaz. Sadece savaşa katılan kişi, kişiler, etkisiz hale getirilir. Henüz savaş nedir bilmeyen masum çocuklar, kadınları, yaşlılara, hastalara, felçlilere, körlere, ibadethanelere, düşman arazisindeki meyveli meyvesiz ağaçlara, sebze meyvelere, ekinlere, yerleşim birimlerindeki evcil hayvanlara zarar verme yok. Yok. Bunların hepsi de yasaklanmıştır. İnsanlık dışı bir şey bu tabii ki. Evet. Sadece İslam'da savaş dediğimiz zaman savaşçıyla. Allah'a karşı savaş açanla. Evet, Allah'a sebep. Bizzat şahsen. Şimdi bunu daha önce dedik mi bilmiyorum da böyle birkaç yerde şey yaptık. İslam dininde çapul amaçlı olarak savaş söz konusu değil. Değildir, evet. Çıkar amaçlı, ganimet elde edeyim, o arazi benim olsun, şu olsun, bu olsun, öyle bir olay yok. Yok, evet. İslam dışı bu. İslam'daki savaş dediğim gibi meşru şeylere. Evet. Bir de yine bir başka ayette savaş meşruiyetinden bir şey daha var. Mustazaflara belirli bir kitlenin kontrolünde zayıf bırakılmış. Bu da hani yine fitne hesabındandır bu. Ayette açık açık yazar. Bizi bu diyardan, bu zalimlerin elinden kurtaracak yok mu diye feryat eden masumlara yetişmek, onları o zulümden kurtarmak için de savaş vardır. Zulüm altında. Zulüm altındakileri kurtar. Mümin olur olmaz falan bu şey tabii. Değil yani. Yeter ki şey altında haksız olsun. Haksızlığa maruz kalmış. İşte Musa peygamberin de zaten hani Mısır'a gönderilmesi nedeni oradaki masumları o Firavun'un zulmünden kurtarıvalmaktır. O bize bir örnek. Çünkü Firavun'u öldürüvalmaktır. Yani Firavun'u öldürme görevi verildi ona. Evet bak çok enteresan. Bu şey. Şimdi bu dinde zorlama vesaire falan gibi şey değil. Bu tamamen imani özgürlük. Hiçbir zaman hiçbir müşrik kitle kendi halinde yaşarken ister mümin ister müşrik ister kafir ne hali varsa görsün yaşadığı müddet sürece kendi haline ona kimse hiçbir şey diyemez. Dokunamazsın. Doğru o zaman. Ama o kendi haline yaşamayı bırakıp da müminleri dininden çıkarmaya teşebbüs edecek olursa o zaman ona dur denilir. O öldürülür. Bu hak ile öldürmedir işte. Bunu nerede görürüz? Bak şimdi bunu nerede görürüz? Ben kısa da değinim detaylarını sonra veririz. Tamam. Birincisi Musa peygamberin eğitim Firavun'a daha henüz gitmeden eğitildiği sürece bir bilgin kul karşılaşmasıyla bir delikanlının öldürülme olayı vardır. Kehf suresindeki. Yani. Orada der ki delikanlı annesini babasını dinden çıkarmaya çalışıyordu. Çok saçma geliyor bana o ifade. Ya, şimdi dinden çıkarmaya çalışıyordu da ondan öldürüldü. Açıklaması oldu. Ha, dinden çıkarma faaliyeti olduğu için. Klasik anlayış tabii ki sana saçma klasik gelir. Anlayışta biz çok... Klasik anlayış saçma gelir. Biz onu evet, onun bu ben kafama takılmıştım. İki. Yine bir şey daha var. Neml suresinde bunu görürsünüz. Görevli, memur, ajan tutup da Sebe ülkesinde şeytan nitelikli birisinin var olduğunu, oradaki halkı Allah'a imandan güneşe tapmaya yönelttiğini, bak dinden çıkarma faaliyeti var ya, onların böyle bir faaliyet gösterdiğini haber ettiği zaman Süleyman peygamber Allah adına müdahale için mektup yazar. Onlar, bakın şunu anlatayım, onlar güneşe taptığı için müdahale edilmez. Orada şeytan nitelikli ayette açıkça ifade edilir. Bir şeytan vardır. Halkı dinden çıkarmaya çalışır, güneşe tapmaya, şirke götürmeye çalışır. Süleyman peygamber de Allah adına oraya müdahale edeceğine dair, onlara savaş açacağını, onları öldüreceğine dair mektup yazar. Ben şimdi anladım. Olay savaşsızla biter. Evet, teslim oluyorlar. Şimdi anladım ben o konuyu bak. Çok enteresan ya. Evet. Evet çok... Bir noktası da budur. Güneş taptıkları için, değil. Bir de şu vardır. Kur'an'ın içerisinde Bakara'da vardır, Nisa'da vardır. Özellikle Tevbe suresinde, Maide suresinde savaş hukukuyla ilgili çok ayetler vardır. Hukukla ilgili evet. Şimdi burada değerli izleyicilerimize şunu söyleyeceğiz. Bu savaş hukukuyla ilgili ayetleri kesinlikle tek başına ayet halinde okumasınlar. Bunları necim halinde kendilerinden önceki ve sonraki ayetlerle birlikte okusunlar. Evet. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de Tevbe suresinde mesela ne var? Diyelim ki onları nerede bulursanız öldürün veyahut da onları mescidi harama bundan sonra sokmayın tipindeki ayetlerde. Mesela bunu yanlış anladılar. Çok yanlış. Kabe'ye bilmem işte buraya müşrik giremez, münafık giremez, Müslüman olmanın dışına giremez diye onu uygulamaya çalıştılar. Çok saçma bir şey. Ve bu ayetleri de mecrasından kopardıkları zaman müşrikler, kafirler yani Müslüman olmayanlar nerede bulursa öldürülmeli tarzında anladılar. Halbuki değil. Bakın orada konu edilen o pasajda özel kimselerdir. Özel bir müşrik grubudur. Müslümanlarla sulh yapmışlardır. Barış anlaşması yapmışlardır. Savaşmayacaklarına dair, birbirlerine zarar vermeyeceklerine dair anlaşmalar olmasına rağmen Müslümanları arkadan vurmaya kalkışmış, tek taraflı olarak anlaşmayı bozmuş müşriklerdir. Allah nerede bulursanız bunları yakalayın dediği zaman işte o sözleşmeyi yapan adamlar demek. Sadece onları kastediyor. Sadece onlar. Değil mi? Nerede müşrik bulursanız öldürün demek değil. O zaman işte hepsini öldürmek de saçma bir şey mi olur? Öyle bir şey yok. Tabii ki saçma. Ve onları bir daha Mescid-i Haram'a sokmayın. Yani onların getireceği burada harcayacağı 3-5 kuruştan falan bir şey ummayın. Ayetin devamıdır budur. Beklemeyin. Onları buraya sokmayın diyor. Onları sokmayın. Belli şahısları. Belli şahısları. O sözleşmelerine riayet etmeyenleri. Ne dedik daha önce? Oraya Kabe'ye münafık, müşrik, herkesi doldurulması lazım. Orada herkes İslam'ın ilahiyat eğitimini orada öğrenmesi lazım. Okul orası. Okul. Müslümanlığın orada öğretilmesi lazım. Ya hacda evet. Çok yanlış anlıyorlar. Savaşla ilgili bütün ayetler böyledir. Bir de Müslümanlıkta Cenab-ı Hak biliyorsunuz Enfal 60. ayette asıl olan savaşmak değil, öldürmek değil, caydırmak olduğunu. Orada günün en iyi şartlarda, en iyi koşullarda savaş araç ve gereçlerine sahip olun ki düşmanlarınız, Allah'ın düşmanları, sizin henüz bilip de Allah'ın bilip de sizin bilmediğiniz düşmanları da bu işten korksunlar, caysınlar. Hiç yanaşmasınlar. Müslüman dediğim gibi çok caydırıcı bir güce sahip olmalıdır. Evet. Ama tabii. Kesinlikle kimseye saldırmamalıdır. Evet. Müslüman saldırgan değildir. Bunu şeyde görüyorsunuz. Enfal suresinde Bedir Savaşı ayetleri şey yaparken iki tayfadan bahseder. Orada kimisi şey yapar, çapul peşinde koştuğunu, tabii. Kimisinin de Allah rızası için, ilahi kelimetullah için savaşacağından bahseder. Tabii. Ve orada şunu bilinir. Ganimet, enfal. O bir bonustur. Evet. Savaşın amacı değildir. Değildir. Müslüman çapul için savaşmaz. Doğru. Müslümanın amacı savaşta çapul değildir. Evet. Ve Peygamberimizin savaşlarına bir bakalım. Bedir. Şimdi Peygamberimizin tabii bir takım savaşları oldu. Evet. Değil mi? Oldu. Şimdi o savaşları ele alalım. İlk savaşı ne? Bedir. Evet. Vakit durumumuz? Bir 10 dakikamız evet. Var. Evet. Şimdi Bedir Savaşı. Bak şimdi neden oldu? Medine'deki 200'ler ile Mekkeli müşriklerin Resulullah'ı yok etmek, İslam dinini söndürmek için işbirliği yapmaları nedeniyle yapılmıştır. Amaç bu. Amaç bu. Evet. Kendilerini koruma. Kendilerini imha edecek. Değil, evet. Desiseyi, oyunu bozmak için. Evet. O gücü kırmak için bu savaş yapılmıştır. Ama surenin başında Enfal'de göreceksiniz. Bu savaşa çapul için giderse, girenler de vardı. Vardı. Onlar da gerekli uyarıları oldu. Evet. Uhud Savaşı'nı ele alıyoruz. Bedir yenilgisini öcünü almak isteyenlere karşı bir savunma savaşı. Evet. Savunma. Savunma tarzında. Şimdi savunma ile ilgili ayetler çok. Çok tabii. Evet. Şimdi bu savaş hukukunu tamamen bu programa sığdırmanın şeyi geniş yok. Geniş bir tamam. Konu olduğu için. Şimdi evet. Hendek Savaşı. Yahudi, münafık ve müşriklerin Müslümanları yok etmek için toplu saldırılarına karşı kendi yurtlarında, kendi kentlerinde savunmaya yönelik verilen bir savaş. Tabii hendek kazılıyor, kendini evet, savunuyorlar. Bak kendi yurtlarında hiç kimseye gidip de tecavüz etmek için, taciz etmek öyle bir şey söz konusu. Yok, öyle bir amaçları yok. Evet. Öyle değil. Şimdi Mekke'nin fethi olayına gelelim. O da Kureyş'in Hudeybiye'de yapılan barış anlaşmasını bozması nedeniyle. Olay bu esasında tabii ki. Müslümanların kendilerini güvene almaları için yapılmıştır. Tabii ki. Yani Mekke'de gidip de hani tutup da orası da bizim olsun. Ülkeye sözlerini dursalar da sömürü sağlamak için falan değil. Yani. Değil, o amaçta Mekke'de değil de. Dediğim gibi orası altın yumurtlayan bir tavuktur Mekke. Evet. Yine aynı şimdi tabii. Yine aynı tabii. Yine aynı değil mi yani? Turizm şeklinde tabii. Gidiyor işler. Şimdi Mekke altın yumurtlayan tavuk. Ramazan ayı mübarek ay değil mi? Herkes bol bol nasipleniyor. Köşeyi dönüyor falan. Orada iftar yapılacak. Trilyonlar, iftarlar, çok işte güzel. Hacılar, hocalar falan filan. Çok mübarek güzel. Ay, bereketli, bolluk ay. Öyle. Evet. Şimdi ama orası altın yumurtlayan tavuk ama Peygamberimiz kesinlikle oradan Mekke'nin nimetlerinden biz de istifade edelim. Demedi. Demedi. Yani, o amaçta bir şey yani, yok. Demedi. İslam, Kur'an buna şey yapmak. Cevaz vermez. Şimdi bunun zaten Tevbe suresinde detaylı olarak verilmiş. Evet. Tebuk seferi de Suriyeli Hristiyanlar Bizans İmparatorluğu Heraklius'a bir mektup yazarak Muhammed'in öldüğünü, Müslümanlarına kıtlık ve yokluk içinde perişan olduklarını, üzerlerine asker gönderilirse onları dinden döndürmenin bak tümden Müslümanları yok etmek amacına mahkum. Dinden döndürmenin, kendi dinlerine katmanın, gerekirse yok etmenin tam zamanı olduğunu bildirirler. Bunun üzerine Bizans kralı Müslümanlara karşı 40 bin kişilik bir orduyu yola çıkarır. Bazı Arap kabileleri de Bizanslılarla işbirliği yaparlar. Evet. Durum Medine'ye Resulullah'a ulaşır. Müminler hazırlığa davet edilirler. Kadın erkek, zengin fakir herkes imkanları nispetinde katkıya koşar. Evet. Tebuk seferi de işte böyle bir budur. Savunmaya yönelik. Korumaya mütalik. Hep savunmaya mütalik değil evet. mi efendim? Evet. Gördüğümüz gibi. Evet. Dediğim gibi Müslümanın Müslümanı öldürmesi caiz değil. Söz konusu evet. değil. Şimdi herhalde dünyada da Müslüman Müslümanı öldürmüyor zaten. Kimse kimseyi öldürmüyor. Müslüman devletler birbirine zarar vermiyor. Kardeş kardeş geçiniyor. Hepsi Kur'an'ı uyguluyor. Kur'an'ı anlamışlar, Kur'an'ı uygulamışlar. Değil mi? Hayal. Ve bu Müslümanlar ki tabii ki böyle olacak. Neden olmasın ki? Evet. Ramazan'da yüz binler, milyonlarca hatim yapılıyor. Kur'an baştan evet. sonra okunuyor Ramazan'da. Ya. Bu kadar Kur'an okuyan adam Kur'an dışı iş yapar mı? Yapar yani, mı? Değil mi ya? Ama yapılıyor yapmaz işte. Yani öyle evet. şey olur. Kur'an anlamadan olursa böyle olur. Yani. Evet öyle. Maalesef böyle. Ben çok teşekkür ederim. Savaş konusu oldu. Çok güzel oldu. Tabii, çok yani, teşekkür tabii. ediyoruz. Ya, özellikle kusura bakma da her programa da çok güzel oldu diyorsun. Ama gerçekten ben çok etkileniyorum. Yani. Allah, Allah, razı olarak, olsun. Allah razı olsun. Yani bir özel bu ders Kur'an'ın güzelliği. Oluyor. Çok Kur'an'ın mucizelik güzelliği. Yani, evet. Şunu bileyim, şunu bildirelim. Bir güzellikleri şey yaparken her konuda evet. biz güzelliklerin kısmi, tadımlık yüzde birini belki binde birini bile anca takdim edebiliyoruz. Hamdolsun. Zaman mefhumu bir de aziyetimizden dolayı hepsine takdim edemiyoruz. Evet. Eğer ki bunun tamamını arzu edenlerse müminler Kur'an okusunlar, mealden okusunlar. Bu kadar açık. Hepsini orada görecekler. Parantezsiz. Meal tabii, okusunlar tabii, değil tabii. mi efendim? Tabii tabii. Parantezli okullarsa kafa karışıyor zaten. O zaman araya rivayetler falan geliyor. Orada beşeri şeyler maalesef, söz konusu oluyor. Maalesef. Onun için tamamını öğrenmek isterlerse Kur'an'ı öğrensinler. Biz de Kur'an'dan öğrendik zaten. Evet. Rabbim onlar da bizim öğrendiğimiz yerden, ilk evet. kaynaktan, Pınar'ın kaynağından öğrensinler. Evet. Daha iyi olur. Öğüt kitabımız Kur'an. Evet. evet. Allah daima razı olsun. Gözünü tutacağımız kitap evet. Kur'an'dır efendim. Evet. Allah razı olsun. Ağzını sağlık efendim. Çok sağ teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Ediyorum. Selam sağ ve saygılarımı bildiriyorum. Teşekkür sağ ederiz. Olun. Sağ olun. Değerli izleyenlerimiz, bu haftaki programımız sona erdi. Haftaya aynı saatte buluşmak üzere. Allah'a emanet olunuz efendim.